والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ندوة يتو أمبارو لأنزة الجانة فتكن سطره وإصلاح بعد الاندليا na malengo makuu ya nadwa hii ni kuelezea fadhila za masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwamba ni nani hawa masahaba na ni kazi gani kubwa sana waliifanya. Na unapoeleza fadhila za masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, mbele yako unakutana na kizuizi. Mbele yako unakutana na kizuizi cha watu wengine ambao wana kuwatani na kuwaponda hao masahaba ambao unaeleza fadhila zao. Kwa hivyo utakuta kwamba ni lazima uwaelezee vile vile na hao watu. Kwa hivyo malengo yetu makubwa ni kuwafahamisha Waislamu fadhail za masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na nini kina nani, wapate kuwajua, kisha wakishawajua wapate kuwajua wale ambao wanawatukana hao masahaba na kuwakosoa, japo wanapinga na kusema kwamba sisi hatutukani, lakini ukisoma vitabu vyao unakuta wanatukana. Na leo insha Allah jalla wa ala tutasikia baadhi ya maneno yao katika vitabu vyao wenyewe, sio kwamba tunawazulia, yanatoka ndani ya vitabu vyao kutoka kwa maulama wao wenyewe, kwamba wanatukana masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam matusi. Bila kurefusha muda, namkaribisha Abu Abdul Wahhab Iliyata apate kuwasilisha mada hiyo ya kutaja yale ambayo yamekuja katika vitabu vya kundi la Kishia yakiwatukana masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tutege sikio tupate kuyasikia hayo kwa mhadhiri wetu, naye tayari yuko mshindika hapa. Fali ya tafadhali mashkura. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها الفوز بالحسنى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الأفاضل، باركم حميدي الله سبحانه وتعالى نكستك صالة سلام يا نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وحسيانكم شاء الله سبحانه وتعالى فإنه قد فاز المتقون. نكما alipotangulia kusema Sheikhuna al-Fadhil Abu al-Barakati hafidhahu Allah ta'ala kwamba nia na madhumuni ya dua hizi za kuelezea fadhila za masahaba na kubainisha maadui wa masahaba na hali zao na nini wanachokifanya dhidi ya masahaba radhiyallahu ta'ala anhum, yani tunarejesha heshima ya masahaba ambayo sasa imetoweka, watu wamekuwa wakivuruga heshima ya masahaba wakiwatukana masahaba na kuwafedhehi na kuwakufurisha na kuwatia motoni. Wako watu wanafanya kazi hii na tunaishi nao watu hawa, na wengine wanaamiliana nao watu hawa. Kwa ndio maana tunafanya dawa hizi kwa ajili ya kuwafahamisha Waislamu ili wafahamu fadhila za masahaba radhiyallahu ta'ala anhum, na wafahamu pia ni akina nani maadui wa masahaba, na yatakiwa Muislamu anapomjua adui wa masahaba mara moja, yani natakiwa ajiepushe naye mtu huyo na asimfanye kuwa ni rafiki yake wa kusuhubiana naye, mtu ambaye anawatusi masahaba radhiyallahu ta'ala anhum, watu ambao wametakaswa na Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala amewatakasa, Allah jalla wa ala amewasema kwa uzuri na akawaridhia, na wengine Mtume alayhi salam akabainisha kwa maneno yake akiwataja kwa majina ya kwamba ni watu wa peponi. Hii yaonesha kwamba masahaba ni watu bora katika umma huu, na hakuna mwenye kufikia daraja yao na fadhila yao baada ya mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa anapokuja mtu akaanza kuwatusi watu hawa, akawavunjia heshima watu hawa, watu ambao jana tulipata kusikia kwamba wao ndio hamalatu dini, ndio watu walioibeba dini kutoka kwa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam mpaka ikatufikia sisi, ni kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala, kisha kwa juhudi zao alizowajalia Allah jalla wa ala. Kwa hawa ni watu wema, as-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal ansar, hawa ndio tunaowatetea hapa. Allah subhanahu wa ta'ala awataja kwa wema, awataja kwa uzuri. Mtume sallallahu alayhi wa sallam hivyo hivyo awataja kwa wema, mpaka ikafikia hatua alayhi salam akasema katika hadithi iliyo sahihi kukemea na kukataza watu kuwatukana masahaba wake, asema alayhi salam: لا تسبوا أصحابي, msiwatukane masahaba wangu, msiwatukane masahaba wangu. فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم wala nasifahu, kama anavyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, asema msiwatukane masahaba zangu. Kwa hakika na apa kwa yule ambaye nafsi yangu iko mkononi mwake, ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala, aapa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kinywa chake tahara, anasema msiwatukane masahaba zangu, na hapa kwa yule ambaye nafsi yangu iko mkononi mwake, lau mmoja wenu akatoa mfano wa mlima Uhudi dhahabu tu, yani mtu aliyekuja baada ya masahaba radhiallahu anhum akajitolea kwa ajili ya Allah sadaka na zaka, kiwango chake sawa na mlima wa Uhudi, dhahabu tupu bila kuchanganyika na fedha wala shilingi. Ma balagha mudda ahadihim, mtu huyo hawezi kufikia kibaba cha mmoja wao hao masahaba alichokitoa, wala nasifahu wala nusu yake. Madha yadullu hadha alhadithu ayuha almuslimun, hadithi hii inajulisha nini? Bila shaka kila mmoja aliyesikia haya maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam anafahamu ya kwamba hadithi hii inaonyesha fadhila za masahaba, na kwamba wao ni watu bora na waliokuja baada yao hawawezi kuwafikia daraja abadan kainan man kana, na kwamba wewe fanya unavyofanya, kheri yoyote Tanzania nzima, yani wewe iishi lillahi jalla wa ala, ukitarajia malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, uwalishe wote maskini na matajiri, lakini bado hutaweza kufikia kibaba alichokitoa sahaba mmoja. Sasa watu hawa na fadhila zao ambazo zimebainishwa katika Qur'ani na sunna ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aja mtu anaanza kuwatukana na kuwasema vibaya, kisha mtu huyo anasema ati kwamba na yeye ni Muislamu, hali ya kuwa mtu huyo moja kwa moja anapingana na Qur'ani na sunna. Na bila shaka leo tutafahamu hukumu ya wale ambao wanawatukana masahaba radhiyallahu anhum, ambao ni mashia ashiatu rafida as-sabaiya na makhawariji. Lakini sana hapa sisi tutaelezea kuwaelezea hawa ambao wametuzunguka sana, hawa mashia. Mashia, ndugu zangu, kwanza kabla sijaanza kuendelea na kutaja maneno baadhi ya matusi ya mashia dhidi ya masahaba, napenda nifanye nieleze tanbihi moja kwamba naumwa kidogo, hali yangu leo si nzuri. Kwa hivyo la, kama itatokea mhadhara wangu nikashindwa kumaliza, atakuja kumalizia mwingine, basi watu wasiandike kwenye magazeti kwamba Sheikh ashindwa kumalizia mhadhara wake kwa sababu anawasema vibaya mashia. Hiyo tunajua sisi waandishi wa habari wapo huko. Kwa yawezekana wakaandika. Ukiona nimestop basi naumwa. Hugo hata. Na wale wanaonijua nadhani washaniona. Kwa hiyo hapa nitataja baadhi ya maneno ya wanachuoni wa Kishia ambao wametamka kwa vinywa vyao na wakaandika kwa mikono yao maneno machafu dhidi ya masahaba radhiyallahu ta'ala anhum. Awali, kwanza kabisa lazima muislamu ufahamu anna shi'at al-imamiyya ithna ashariya, kwamba shia imamiyya ithna ashariya hao waliowazunguka hao ta'taqid, wanaitakidi anna sahabata radhiyallahu anhum, ya kwamba masahaba irtaddu ba'da rasulillah, walirtaddi baada ya kufa mtume sallallahu alayhi wa sallam, wakatoka katika Uislamu wakarudi katika ukafiri, illa nafaran qalila, isipokuwa watu wachache ambao hawafiki hata kumi. Sasa tunaposema hivi kwamba Shia wa hii ndio itikadi yao, kuitakidi kwamba masahaba walirtadi wakatoka katika Uislamu wakawa makafiri isipokuwa wachache, huwa wanasimama baadhi ya mashia, hasa mashia hawa wa kwetu huku, mashia Goro, wanasimama na kutetea, kujitetea ya kwamba sisi Shia hatukukani masahaba. Nani kakwambia kwamba Shia wanatukana masahaba? Hakuna Shia anayemtukana sahaba. Huyo anayemtukana sahaba, basi wewe sio Shia. Haya ni maneno ambayo wanaongea kwa kujitetea, na ni maneno ambayo wengi mnasikiliza, ni klipu zinarushwa mtandaoni akiongea huyu bwana Jalala wazi wazi, na akiwa na vyombo vya habari akielezea jamii kwamba Shia ni watu wazuri, Shia si watu wanaowatusi masahaba. Haya ni katika maneno yake ambayo kila mmoja ni shahidi na ameyasikia. Sasa sikiliza haya maneno ya wanachuoni wa Kishia wakubwa, halafu wewe upime, je, haya ni matusi? Na ikiwa ni matusi na kuwafedhehesha masahaba na kuwalani, je, huyu bwana Jalala anayekataa kwamba Shia hawatukani, ina maana hawa ulama anawakataa kwamba siwa kwao, kwamba si ulama wa Kishia? Na hivi vitabu tunaovitaja, je, anakubaliana kwamba hivi ni vitabu vya Kishia vinavyotegemewa au hakubaliani? Kama hakubaliani kwamba hao si wanachuoni wetu na hivyo vitabu si vya kwetu, basi akatae waziwazi ili watu wajue lengo lake ni nini, pamoja na kwamba watu wengine tushajua. Kauli ya kwanza, kauli chafu za Shia dhidi ya masahaba, ni kauli ya imamu wao mkubwa, Imam At-Tustari, anasema katika kitabu chake Ishqaqu al-Haqqi wa Izhaqu al-Batil, ukurasa wa 315. Tunataja kila kitu na regea, ili mwenye shubwa aende akaregee kule, sio maneno. Na hatutaki mtu anapiga rududi nyepesi nyepesi, mabniwa ala sukuni. Yaani inatakiwa mtu kama anajibu, basi ajibu ilmiye, sio unasimama naongea ati maneno ya Kiswahili mepesi mepesi. Haya hayazingatiwi, na Waislamu natakiwa muwe makini. Anasema jaa Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, amekuja Muhammad, wahada khalqan kathira, na akawaongoza watu wengi wakatoka katika kufuru na shirki wakaingia katika Uislamu. Lakinnahum, lakini watu hao, hapa anaposema kwamba Muhammad alikuja akawaongoa watu wengi, hapo wanakusudia watu gani? Masahaba walioishi na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakinnahum, lakini watu hao, baada wafatihi, baada ya kufa kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam, irtaddu ala aqabihim, walirudi nyuma ya visigino vyao. Irtaddu ala aqabihim, walirudi nyuma ya visigino vyao, bimaana walirtaddi, wakauacha Uislamu aliowaachia Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakarudi katika ukafiri wao waliokuwepo hapo mwanzo kabla al-Islam. Haya ni maneno, hili ni neno la kwanza katika maneno machafu ya Ash-Shia Ar-Rafidha dhidi ya masahaba radhiyallahu anhum. Angalia mwanachuoni huyu wa Kishia anavyosema kwamba masahaba walirtadi baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakarudi katika ukafiri wao. Sasa hapo natakiwa Muislam ujaji kwamba je, hii ni takfiri au si takfiri? Takfiri ya wazi. Wanawakufurisha masahaba radhiyallahu ta'ala anhum. Kauli ya pili, nasoma hizi akwali kama tatu nne kisha tatoa maelezo. Kauli ya pili ni kauli ya imamu wao mkubwa anayetegemewa katika dini yao ya Ushia. Ushia ni dini kama zilivyo dini nyingine. Tunafahamu kwamba dini ziko nyingi ala wajhi al-ard, maana dalika dinu al-haqi wahid. Kwa kwamba yafahamika kwamba dini ya haki ni moja. Sasa Ushia ni dini kama zilivyo dini nyingine, na sio dhehebu kama yalivyo madhehebu katika dini ya Uislamu. Kama mnavyofahamu baadhi ya Waislamu wafahamu kwamba Ushia wale ni wenzetu, kwa sababu ile ni dhehebu tu kama madhehebu mengine, Shafiia, Malikia, Hanafia. La, si hivyo. Ushia si dhehebu mfano wa haya. Ushia ni dini kamili, ni dini iliyo na misingi yake na nguzo zake, na hilo itakuja kubainishwa mbeleni insha Allah taala. Sasa katika misingi ya dini ya Ushia ni kuwatukana na kuwalani na kuwafedhehesha masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Uislamu hauna msingi huo, bali Uislamu, Waislamu wote wanatakiwa kuwatakia radhi masahaba wote bila kuchagua swaghiran am kabira. Wote. Sasa wewe ukianza kuchagua kumtakia radhi sahaba, ukimtaja Ali ibn Abi Talib unasema radhiyallahu anhu, Hasan radhiyallahu anhu, Hussein radhiyallahu anhu, ukimtaja Abubakar as-Siddiq tasfutu, unakaa kimya. Fihi nadhar. Na imetokea huyu bwana Jalala pia kaongea hivi. Klipu zipo. Raisa ataja kwamba si hawatukani masahaba. Sisi tunawatakia radhi, hatuwatukani au hatumtukani Abubakar Sayyiduna Abubakar wala Ali na Hassan na Hussein radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhum. Umeelewa nini? Yaani akamtaja Abubakari, akamtaja Umari, akamtaja Ali, akamtaja Hassan na Hussein. Hapa akasema radhiyallahu anhum. Umeelewa nini? Yaani yeye anacheza na akili yako. Yaani hapo anacheza na akili yako. Anataka ufahamu kwamba ni kweli Shia hawatukani masahaba, bali wanawatakia radhi. Husikii, huoni amewataja hao masahaba kisha mwisho fanyaje? Amewatakia radhi. Hebu mwambie huyo huyo Shia, huyo huyo mwambie mtaji Abubakar ni Siddiq useme radhiyallahu anhu mmoja mmoja, in kunta sadiqa. Yani yeye akisema radhiyallahu anhu mkule mwisho anawakusudia wale watatu, Abubakar hayumo, Umar hayumo. Fai, hii ni mifano hai ambayo nawatolea ya jamaa hawa wa hapa Tanzania. Kauli ya pili ya mwanachuoni wao mkubwa Muhammad Baqi al-Majlisi. Huyu mwanachuoni mkubwa anaregea kubwa. Shia yoyote atakayesimama kamkataa huyu, basi huyo sio Shia. Kwa sababu hawa ndio wadau wakubwa wa Ushia. Wewe hujaujua Ushia ile umesoma vitabu vyao. Lakini vitabu hivi huwezi kuwasomesha vijana wako katika hizo hauzati hizo hapo abadan. Huwezi kuwasomesha pale. Kwa sababu ukiwasomesha vijana wako haya maneno utabaki peke yako. Kuna vitu pale vijana ndio wanasomeshwa zile dondoo. Haya vijana watakuja kuyajua mbeleni. Ndio wanapewa haya ambayo sisi tunakupeni Waislamu yafahamu. Nyinyi mnasema kwamba sisi tunaenda pale katika ile hauzi ile ya Ghadiri pale tunaenda ziko hoja za baadhi ya Waislamu wa Kigogo. Maana mimi ni mwenyeji hapa. Sio Juda hapa. Kwa baadhi ya Waislamu wanasema kwamba sisi tunaenda pale, mbona sijawahi kusikia wakiwalani na kuwatukana maswahaba, wewe nani mpaka uelewe? Maana hata yani fi hadha din. Yaani wewe hata Qur'ani bado hujui kusoma. Unatakiwa uketi kwanza usomeshe Qur'ani. Hawa hawawezi kukufundisha haya matusi. Yaani wao wataka wakukose wewe. Wakati wao wanakutaka wewe na familia yako. Kwa kutoa katika Uislamu, wa kuingiza katika Uyahudi. Sababu Shia ni dini ya Uyahudi. Khudh hadha. Anasema mwanachuoni huyu wa Kishia, la majala li'aqili. Hakuna nafasi kwa mwenye akili timamu. Ayashuka fi kufri Umara, awe na shaka katika ukafiri wa Umar. Hakuna nafasi kwa mwenye akili timamu akatia shaka juu ya ukafiri wa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Fala'natullahi wa rasulihi alayhi, bas laana ya Allah na laana ya mtume wake mshukie Umar kule aliko kaburini. وعلى كل من اعتبره مسلما نلان يا الله نمتمه واك امفكي كل من يكم زنغتي عمر كوانبا المسلم يعني ويو من يكم زنغتي عمر كوانبا المسلم بس لان يا الله نمتمه واك يكشكي. شوف هذا الكلام انغالي هاي ما نينو نبو مسلم. وعلى كل من يكف عن لعنه نلان يا الله امشكي kila mwenye kujiziwia kumlani Umar anapotajwa. Yani wewe anapotajwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ukasema radhiyallahu anhu au ukanyamaza ukajiziwia kwamba mimi simkufurishi wala pia mimi simtakii radhi, basi wewe laana ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake ikushukie. Haya ni maneno ya mwanachuoni huyu wa Kishia ameyasema katika kitabu chake Jalaul Anini ukurasa wa 45. Hii ni kauli ya pili inaonesha matusi na takfir na laana ambayo Mashia wanawalani na kuwakufurisha masahaba radhiyallahu anhum, na hawakuishia hapo, bali wanamlani kila anayemzingatia Umar na akaacha, kila anayemzingatia Umar kwamba ni Muislamu na akaacha kumlani. Ndio maana Shia akitajwa Umar laanatullah wanasema laanatullah alayhi, Abu Bakr laanatullah alayhi, Aisha laanatullah alayhi, Hafsa laanatullah alayhi na wengine katika masahaba. Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhah, wala yakusha dhili za kihizbi. Sasa haya ndio maneno ya wanachuoni wao ambayo sisi tunanukuu katika vitabu vyao na hatuwazulii. Mtu anayekuja akaanza kusema kwamba hawa wanazua uongo, wanasababisha fitna, wanavunja umoja wetu tuliokuwepo nao, sio kweli madai yao, huyu ni anafanya propaganda za Kishia kwa sababu anaitumikia dini ya Ushia, na dini ya Ushia malengo yake ni kuwatoa Waislamu katika Uislamu wao na kuwaingiza katika Ushia, yani katika Uyahudi. Kwa anafanya propaganda hizi kuongea maneno mepesi katika kujitetea, hali ya kuwa Muislamu mwenye akili timamu anaposikia maneno yake huyu bwana na wengine katika Mashia wa hapa Tanzania, bila shaka anafahamu kwamba hawa ni watu ambao wanababaisha na kuna kitu ambacho wanakitaka na si kingine ila ni hicho ambacho tumekitaja. Hiyo ni kauli ya pili. Kauli ya tatu ni kauli ya huyu huyu mwanachuoni wa Kishia Al-Majlisi, anasema inna Aba Bakari, kwa hakika Abu Bakar wa Umar na Umar kana kafirain, walikuwa makafiri wakubwa. Kana kafirain, walikuwa makafiri wakubwa. Angalia hii maneno yalipokuwa wazi kuwakufurisha masahaba hawa wawili na makhalifa wakubwa wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye inafahamika kwa Waislamu wote kwamba afdhalu sahabati Abu Bakr thumma Umar. Sasa hawa masahaba bora katika masahaba wote, huyu bwana mshia huyu anasema kwamba hawa walikuwa makafiri wakubwa. Walladhi yuhibbuhuma, na yoyote anayewapenda yule anayewapenda hao wawili, yani Abu Bakr na Umar, fahuwa kafirun aidha, basi naye pia ni kafiri. Sikiliza haya maneno, halafu pima na maneno ya Jalala Mepesi kwamba Shia hawatukani masahaba. Ni kweli, na maana hawa aya matusi sio ya Mashia. Hawa ndio Mashia wenyewe halisi, kama ambapo kwamba juzi baada ya natwa iliyopita kuna kijana mmoja karusha clip yake, anasema yeye ndio Mshia original, ndio Mshia original. Anathibitisha maneno ambayo nitamalizia huko huko chini. Kwa huyu bwana anasema kwamba yeyote mwenye kuwapenda masahaba hawa wawili naye pia ni kafiri. Umeelewa nini Muislamu katika haya maneno? Umeelewa kwamba Mashia moja kwa moja wanamtukana Allah Subhanahu wa Ta'ala, wanamtukana mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini? Kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala anawapenda masahaba hawa na akawatakia radhi masahaba hawa, na mtume sallallahu alaihi wasallam anawapenda masahaba hawa. Sasa anaposema kwamba yeyote anayewapenda naye pia ni kafiri, sasa wanamkufurisha mpaka Allah na mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya, wambakisha nani? Wewe utabaki hapo, wewe hapo moja na kwamba unaenda kule, utabaki wewe abada. Sasa hii ndio misingi ya dini ya Ushia, na huu ndio Uyahudi. Neno langu la mwisho katika kunukuu, kama muda utakuwa sio rafiki, na kama muda utakuwa bado naruhusu, taongeza neno la mwisho. Ni kauli ya mwanachuoni wa Kishia mkubwa Nematullahi Aljazairi. Kwa wale wanaopekua hawa tunawataja wanawajua, wako wengine wa mbali sana, lakini hawa hawana vumbi. Anasema mwanachuoni huyu wa Kishia, kana Umaru ibn al-Khattab musaban bida'in fi dubrihi la yahda'u illa bima'ir rijali. Kwa wale wanaojua Kiarabu lazima wasikitike hapa, lakini wale vipopa wale lazima tunawashereheshe. Anasema mwanachuoni huyu wa Kishia, kana Umar ibn al-Khattab, alikuwa Umar ibn al-Khattab musaban bida'in fi dubrihi, alikuwa ni mwenye maradhi katika duburi yake. Umar ibn al-Khattab, huyo huyo khalifa wa pili unayemjua wewe Muislamu wa Kigogo. Anasema huyu Shia kwamba Umar huyo alikuwa na maradhi katika duburi yake, katika utupu wake wa nyuma. Maradhi hayo la yahda'u, hayapowi, yakatulia, akafanya mambo yake vizuri, illa bima'i rijali, isipokuwa mpaka apate maji ya wanaume. Mama na adhi, anakusudia nini huyu? Anakusudia kwamba Umar alikuwa shoga. Ni kweli si kweli? Kweli. Sasa mkinyamaza. Anakusudia kwamba Umar alikuwa shoga, kwamba alikuwa katika sehemu yake ya nyuma na ugonjwa unamsumbua, yani hatulii, anahaha, ugonjwa huo haupowi mpaka apate maji ya wanaume. Maana yake wanakusudia alikuwa shoga. Hivi wewe Muislamu wa Kigogo unaamini kwamba Umar ibn al-Khattab alikuwa shoga? kwamba Umar ibn Khattab alikuwa shoga sahaba wa mtume na ambaye jana sallallahu alaihi wasallam na ambaye jana tumesikia fadhila zake namna masahaba walivyokuwa wakisema kwamba Uislamu umebaki katika iza tangu Umar aliposilimu. Na hii inafahamika yatokamana na dua ya mtume sallallahu alaihi wasallam aliyoiomba kati ya watu wawili, Allah aupe Uislamu nguvu kwa kusilimu kwao. Allah kamchagua nani? Umar ibn Khattab. Shufu hapa. Halafu mtu huyu anaambiwa kwamba alikuwa shoga. Hivi ni kweli? Sahaba wa mtume alikuwa shoga? Na khalifa huyu Umar ambaye Umar mtume anamwambia sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anhu anamwambia kwamba wewe Umar, shetani akikuona na kata njia. Hamjasikia hadithi? Mtume alayhi salam asema kumsifia Umar katika fadhila za Umar na shajaa, alikuwa ni mtu shujaa kwa ajili ya kuihami na kuitetea dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuwa shujaa wa kwenda kupora mali za watu, hakuwa shujaa wa mambo mengine ya kidunia, alikuwa shujaa katika kuieneza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na alikuwa na imani ya hali ya juu mpaka yafikia hatua shaitani akimuona na kata njia. Wewe shaitani anakata njia ikuona wewe? Hii inaonesha kwamba namna mashia wanavyowachukia masahaba hawa na hasa Umar radhiyallahu anhu, inaonesha wazi wazi kwamba huu ni ushetani. Kwa sababu tunaposema kwamba ni mashayatini, shayatinul insi, yoyote mwenye kumtukana sahaba fa huwa shaytanun naqiqun, shaytanul insi, huyo atakuwa ni shaytani wa kibinadamu. Kwa nini? Kwa sababu huyo atakuwa ametoka katika haki, imetokana na kitendo shafna yastunu, yani bauda yabudu, yukalu dhalika idha bauda anil haki fahuwa shaytan. Kwa nieleweke, tunaposema annahum shayatin ni kwa sababu wametoka katika haki. Wanawatukana masahaba radhiyallahu anhu, kuwatukana masahaba ni kutoka katika haki, yani ni kutoka katika Uislamu. Sasa huyu anasema matusi haya kumtukana Umar kwamba alikuwa ni shoga, ni Muislamu yupi ambaye anaridhia haya maneno? Sasa Waislamu tunapowaambia haya maneno na kuwasomea, wanasema la, sasa mbona haya maneno sisi tukienda kwenye hauzati zao pale bondeni hatuzisikii? Yahe, hizi hawezi kukupatia wewe hivi sasa. Yaani wao kwa mtazamo wao, wanakuona bado wewe hujawa Shia. Kwa hiyo na kwamba umeenda pale ukadiri umekaa mwaka, miaka miwili, mitatu, minne, mitano. Yaani wao wanakuona bado kuna misingi yao, mpaka ukishafikia hatua hiyo ndo unamezeshwa hizi fikra na haya maneno. Sasa wewe kadhana kwenda katika ukafiri huu na uyahudi huu kwa madai kwamba sijawahi kusikia wakitukana, usubiri kwamba watakutajia maneno haya abada, kwa sababu wakiyataja maana yake watakukosa, na wao wanakutaka wewe. Kwa hiyo maneno haya ameyasema katika kitabu chake Al-Anwaru An-Nu'maniya, juzu ya kwanza, ukurasa wa 63, ukurasa wa 63. Kauli nyingine, ni kauli ya mwanachuoni huyu huyu wa Kishia, Ni'matullahi Al-Jazairi, anasema inna, hakika sisi mashia lam najtami, hatuungani, hatujawahi kuungana ma'ahum, pamoja nao, yani ahlu sunnati wal jamaa. Muislamu hasa waislamu wa Kigogo ambao wengi nawafahamu sura zenu hizo, naomba msikilize haya maneno halafu mwende huko nyumbani kwenu mkayatafsiri, muangalie haya tunayowaambia na hayo wanayosema Shia. jeni wenaenda sambamba? Halafu muangalie na madai yenu nyinyi mnavodai kuwatetea hao mashia na kuwakumbatia na kuwafanya kwamba ni marafiki zenu. Anasema hakika sisi Shia hatujawahi kuungana na wao, yani ahlu sunnati wal jamaa, mimi na wewe, kwamba hawajawahi kuungana na sisi, na haitatokea. Ala ilahin wahidi, juu ya kumwabudu Mungu mmoja. Hatuungani kabisa sisi na masunni katika kumwabudu Mola mmoja. Haya ni maneno ya wanachuoni mkubwa akishia. Wala ala nabii, wala hatuungani na ahlu sunna, yani waislam, katika kumfuata na kumwamini nabii. Wala ala imamin, wala kumfuata imamu na kumtii, hatuungani kabisa katika vitu hivyo. Anataja sababu ya Shia kutokuungana na waislamu. Wadhalika, na sababu inayopelekea hilo kwamba sisi Shia tusiungane na waislamu, annahum yaqulun, ni kwa sababu waislamu wanasema, anna rabbahum, ya kwamba Mola wao mlezi, huwa alladhi kana Muhammadu nabii, kana Muhammadu nabiyahu, kwamba Mola wao mlezi ni yule ambaye Muhammad alikuwa mtume wake. Wa khalifatuhu ba'dahu Abu Bakari, na khalifa wa mtume wake baada yake ni Abu Bakari. Waislamu wao wanasema hivyo. Wa nahnu la naqulu bihadha ar-rabb, na sisi Shia isna ashariya hatumwamini Mola huyu ambaye Muhammad alikuwa mtume wake, halafu khalifa wake baada yake ni Abu Bakari, huyo hatumfahamu, hatumwamini Mola huyo. Wala bidhalika an-nabii, wala nabii huyo sisi hatumwamini. Angalia namna Shia wanavyobainisha misingi, ulama wa Kishia wanavyobainisha misingi ya dini ya Ushia, kwamba Ushia una misingi yake. Sawa, sasa anabainisha hapa kwamba hawamwamini Allah tabaraka wa taala, ambaye sisi tunamwamini, wala hawamwamini na kumfuata nabii ambaye sisi tunamwamini. Bal naqul, isipokuwa sisi Mashia tunasema, inna ar-rabba, bila shaka Mola mlezi, alladhi khalifatu nabiyihi Abu Bakr, Mola mlezi ambaye khalifa wa mtume wake ni Abu Bakari radhiyallahu an, laysa rabbana, huyo siye Mola wetu sisi Mashia. Maana yake wao wana Mola wao, na mbeleni huko tutakuja kubainisha ni nani Mola wao, yupo katika vitabu vyao insha Allah taala. Wala dhalika an-nabiyyu nabiyyana, wala nabii huyo sio nabii wetu, huyo si nabii wetu, yani mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanachuoni huyo anabainisha kwamba namna Ushia unavyomkataa kwamba sio mtume wao. Maneno haya ameyasema katika kitabu chake Al-Anwaru An-Nu'maniyah juzu ya pili ukurasa wa 278. Hiki ni kitabu ambacho kimesheheni matusi. Kwa hivyo ndugu Muislamu, hasa Waislamu wa Kigogo, tafahamu kwa haya maneno msingi mkubwa kwamba Ushia ni dini kando na Uislamu ni dini nyingine, kwa huwa al-haq, na kwamba Ushia si dhehebu kama Shafi'ia, Malikia ya kifiki. Haya, fahamu hivyo mzee wangu, si hivyo. Ushia ni dini kama zilivyo dini nyingine, ni dini ya Uyahudi. Sasa katika misingi yao wanamkataa Allah, na hii ni misingi ya Uyahudi, kumkataa Allah, kumkataa mtume sallam, ni misingi ya Uyahudi. Sasa huu ndio Ushia. Sasa baada ya kuongea maneno haya, katika nadwa iliyopita kuna kijana mmoja hivi akaongea kwamba ni kweli, akasema kwamba shehe amesema kweli, mimi ndio mshia original nawaambia, na klipu hii isambazwe kwamba amesema kweli, pamoja na kwamba shehe anatumia nguvu nyingi lakini hawa anasema ni kweli, sisi mashia tunasema hivyo kwamba Mola ambaye mtume wake Muhammad halafu khalifa wa mtume wake alikuwa Abubakari, huyo sisi hatumjui, na huyo mtume sisi hatumjui. Kijana akaeleza kwa Kiswahili haya maneno, na inatakiwa yapate bwana Jalala ili ajue namna gani ya kuweza kudadavua hapa, kwamba na maana huyo anayesema ni Shia au si Shia, na tunamjua kijana mwenyewe. Kwa hivyo naonesha kwamba ushia ni dini nyingine. Kwa hivyo mashia tunawaambia kwamba nyinyi mna dini yenu ya ushia, dini ya Uyahudi, na sisi tuna dini yetu ya Uislamu. Sasa wewe Muislamu unayelazimiana mashia ukawakumbatia na kuwatetea, fahamu hivyo, huo ndio uhalisia wa ushia, si kama unavyodanganywa pale katika hauza. Mwisho kabisa, neno la mwisho ni kauli yake pia huyo huyo Ni'matullahi al-Jazai, anasema katika kitabu chake hicho hicho Al-Anwaru al-Nu'maniya juzu ya kwanza ukurasa wa 81, Uthman ibn Affan radiyallahu anhu kana fi zamani nabiyi sallallahu alayhi wasallam, alikuwa katika zama za mtume alayhi salam, mimman adhara al-islama wa abdana an-nifaq. Shufu hadha al-kalam, kwamba Uthman ibn Affan khalifa wa tatu radiyallahu anhu alikuwa katika zama za nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam, sio baada, katika zama za mtume alayhi salam alikuwa Uthman ni katika watu waliodhihirisha Uislamu kwa midomo yao, wakatamka shahada kaannahum muslimun, yani wanatamka shahada kana kwamba ni Waislamu. Uthman alikuwa katika watu hao, wa abtana an-nifaq, lakini kubwa zaidi alikuwa ni mwenye kuficha unafiki. Kwamba Uthman katika kipindi cha mtume sallallahu alaihi wasallam alidhihirisha Uislamu akaficha ukafiri. Na pia maneno yake, maneno ya mwanachuoni mwingine wa Kishia yanayomsema Uthman ibn Affan, Sheikhuhum Ali ibn Yunus al-Bayadhi, anasema kana Uthmanu mimman yul'abu bihi, la ilaha illa, kwamba Uthman alikuwa miongoni mwa watu wanaochezewa kama wanawake. Yaani Uthman ibn Affan alikuwa ni katika watu wanaochezewa. Wa kana mukhannathan, na alikuwa ni mukhannath. Mukhannath, wale wanaojua washajua nani. Mukhannath huwa alladhi yushbihu bin nisa'i fi kalamihi wa mashyihi wa aklihi wa wailahihi. Mukhannath ni mtu ambaye anajifananisha na wanawake katika kutembea kwake, anatembea kama wanawake, anavorusha vidole vile miguu. Wanawake wanaeleweka wanavyotembea wale viumbe wa Allah. Sasa kwamba Uthman ibn Affan na yeye alikuwa mfano wa wanawake katika mambo yote ya kike, na alikuwa akipenda kuchezewa. Maana yake hapa, mafumu yake anakusudia kwamba Uthman ibn Affan alikuwa naye ni shoga kama Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Kumalizia, baada ya kuyasoma haya maneno ya hawa na shuhuli wakubwa wa Kishia, kisimuelezea bwana Jalala katika kutetea kwamba ushia mashia watukani masahaba, tunamtajia mashia wa hapa hapa wa Tanzania na ambao ni wakongwe kuliko yeye, mzee Mayumbu mzee Mayunga ambaye ni maarufu, Ali Juma Mayunga, ambaye mwanzo kule jina aliopewa na wazee wake kule Urambo kule, alipewa jina la Omar Juma Mayunga, na ameishi kwa jina hilo. Tumeishi naye pale Kigogo pale pale posti pale kwa mzee Shah, na nyumba ya mzee Shah iko hai mpaka sasa rahimahullahu taala. Na Mayunga akitumia Omar Juma Mayunga, na akiwa ni Ansaru Sunna kindakindaki. Lakini ushia ulipoingia Tanzania, wale Wahindi walipouleta ushia, wakatafuta ni watu gani wasemaji wakubwa kutetua na harakati, hao ndio tuwachukue hawa watusaidie. Wakamchukua yeye na wenzake, akaingia katika ushia. Alipoingia kule akabadilisha jina, akaitwa Ali Juma Mayunga, kwa sababu Omar alikuwa yeye ni kafiri. Huyu bwana Mayunga ameandika yeye, sio kama huyu bwana huyu, yeye aandiki kalamu basi. Sasa yeye ameandika, anatumia elimu yake, anaonesha annahu alim, anaonesha kwamba yeye anaujua ushia, kwa anadhihirisha wazi zile itikadi za ushia katika vitabu vyake. Someni tafsiri yake ya Mayunga, sijui kama dukani imo, nadhani waliipiga vita mashia ile isiuzwe madukani. Inaitwa Tafsirul Mubin, Kitabul Mubin. Sasa angalia kitabu kile cha tafsiri, namna matusi anapowatukana masahaba, angalia namna alivyomtukana Aisha radhiallahu ta'ala anha, Mayunga ambaye ni mshia Mtanzania. Angalia Meza ya Uchunguzi, kitabu cha Mayunga, namna anapowatukana masahaba, angalia mle namna hasa hasa alivyomnyambua sana Abu Huraira radhiallahu ta'ala an na wengine katika masahaba, na vitabu vyake, na vitabu vyake vingine. Lakini baya zaidi, tungesema kwamba hivyo ni vitabu vya zamani, kwa hiyo jamaa huyu bwana anaweza akamtetea, kwa hivyo huenda anaweza kataraja juzi kati, baada ya sisi kuanzisha hizi nadwa, imetoka makala fupi, maliza mafupi, karatasi kama ngapi hivi. Hizo karatasi anawajibu masalafi, mawahabi na masalafi. Sasa ukiangalia humo, yani hivi vyote ilitakiwa nije navyo. Sasa ndio mashaki hayo ambayo niliyosema, ukiangalia katika hiyo maliza aliyoiandika, matusi yake yaliyojaa humo kuwatukana masahaba. Anamwelezea Umar namwelezea hapo Umar, anasema Umar ni katika watu wabaya sana, na Umar anashangaa sana, yani wale watu ambao wanamzingatia na kusimama kidete na kumwamini na kumtetea. Kwa sababu kwanza Umar alikuwa mlevi mkubwa, Umar al-Khattabi anasema alikuwa ni mlevi chakali, na mpaka siku ile Umar anakufa, alikufa na pombe kichwani. Makala tuko nayo, kama anaitaka tunampelekea, ya Mayunga ambaye huyu ni mshia wa Tanzania na mshia wa mwanzo kabisa hapa Tanzania. Kabla yake yeye saa zingine yeye yuko huko Tamta huko bana, anasoma usuni. Sasa akatae na mpinge huyu shekhe wake, huyu ndio kudama kwake, yeye juda huyu ndio kiendo kudama. Sasa anathibitisha sasa yeye apinge, akanushe kwamba Mayunga amekosea, ushia hauamini hivyo, haumfedheheshi Umar, Umar hajafa akiwa na pombe, aseme hivyo kama kweli ni Muislamu safi, na anapingana na haya tunayoyaelezea. Mwisho kabisa, naona shehe wangu anataka kunitoa, napenda Waislamu wa Kigogo muelewe, muelewe ushia kama hivi tunavyoelezea, na mfahamu ubaya wao kama hivi tunavyoelezea, kwamba ni watu wabaya katika dini hii. Lakini kwa sura nyingine utaona, yani kwa sura yako wewe na mtazamo wako wewe mfinyu, utawatazama kwa Mashia ni watu wazuri, ni watu wazuri, ni Waislamu wenzetu, kwa sababu wanatoa misaada sana, wanasaidia, wanafanya makubwa, wanapeleka vijana wao Irani, Lebanon, Syria kwenda kusoma. Sasa hawa masuni wamefanya nini? Kwani masuni wapeleki wa vijana kwenda kusoma? Wanawapeleka vijana mamlaka daula ya tauhid kwenda kuchukua usalafi. Tuulize sasa Shia huyu yani sasa misingi na ya dini ya Ushia ni kuwahodhi na kuwazunguka Waislamu na kuwateka, yani kisiasa. Na katika siasa zao wanazotumia, wanatumia pesa ya hali ya juu, yani pesa inamwagika kweli kweli, na hiyo pesa inatoka sehemu maalum kwa ajili ya kuhudumia Ushia, kuwanunua Waislamu masunni. Na hili liko wazi, wako Waislamu wa kigogo na wajua kwa majina, mmenunuliwa kwa pesa pale posti pale. Mimi nilikuwa na madrasa pale posti juu, naona mnapoingia ghadiri pale na mkipewa nasaha mnasema shekhe njaa. Halafu kwani wao wana matatizo gani? Kwani Waislamu wanaswali, wanafunga, Waislamu wale. Mmeenda hivyo na watu wakaongezeka, hasa wanawake wa kigogo. Wanawake wa kigogo mmeisha, billahi alaikum, mmeisha. Kaa pale uangalie pale posti, uangalie wanawake wanapotoka Mwembejando kule, na nyinyi wanaume wa Mwembejando, muuminina na sehemu zote za kigogo, ambao mmewaacha wake zenu wanakwenda pale ghadiri kwa sababu ya maslahi ya kidunia, mtakwenda kujieleza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini mnawaacha wake zenu? Kama wewe huendi, unamwacha mke wako anapotea, anaingia katika Uyahudi. Alikuwa anamtakia radhi Abubakar na Umar na Uthman, baada ya kuingia pale anaanza kuwalaya na kuwatukana. Wako wanawake pale Mwembejando, tunawajua wengine kwa majina. Tahadharini sana, badilikeni. Wanaume nyinyi mmepewa nafasi kwa wake zenu, wasimamieni vyema, wafundisheni dini ya sawa, na mwafahamishe kwamba Ushia ni Uyahudi, na walioingia kule mwatowe. Barakallahu fikum. Kwa sababu kiangalia mimi afosha, nimetoka Kigoma juzi nyumbani kwetu, sawa, mfano niliupiga pale katika njama walizotumia mashia wa Kigoma, baada ya kuona kwamba wamekosa watu, kwa sababu Kigoma maneno yako mengi, lakini muda wenyewe hautoshi. Kwa wengi hawajataka Waislamu kuingia katika Ushia, kwa sababu wanaona kwamba mashia ni makafiri, wanawafahamu hivyo masunni. Tena mwingine ni jahil jahala murakkaban bitarkib alisnad almasjid, hajui chochote, lakini ameukataa Ushia. Watu wa Kigoma Mwandiga pale, na sasa baada ya kuona Ushia haujafanikiwa Mwandiga na Ujiji yake na Kigoma nzima, sasa mbinu za kipesa zinatumika. Sasa hivi wameleta jambo ambalo halikuwapo min qablu. Katika jambo hilo, kila baada ya wiki mbili wanachinja mbuzi 100, mbuzi wa mbuzi mmoja watu wanne. Sasa angalia Muislamu, yani wanachinja mbuzi 100 kila baada ya wiki mbili. Mbuzi wale wanafungwa katika sehemu ile ambao wameiandaa, kila Muislamu anaotaka kwenda kujisevia na kwenda bure, wala huulizi. Sasa Waislamu wanauliza hukumu ya kwenda zibu wasemaje, Sheikh? Ya akhi, acheni vitu hivyo. Hao wameleta mbuzi hao 100 kwa wiki mbili, wanawataka nyinyi muingie katika Ushia. Ndio haya yanayofanyika hapa, kutoa bahasha. Nyinyi mnapewa bahasha na tunazijua. Sasa wewe Muislamu unaponzwa na bahasha ya shilingi 10,000, 100,000, sidhani kama kuna mtu anapata 200,000, 300,000 katika ile bahasha. Waislamu wa Kigogo, kwa sababu hata hii dau, hii pesa inapotolewa, inatolewa kuangalia watu, watu kwa daraja. Wewe ni imamu mkubwa, una daraja yako ya juu. Wewe mbugira mbugira, basi yako napiwa 500. Wallahu alim. Maneno yako mengi, lakini baada ya kutoka hapa inshallah tutakwenda Mwembejando, na dua itakuwa Mwembejando inshallah. Kwa hivyo haya yaliyobaki tutaeleza. na muhadhara huu. Tusipoteze muda.